życiu namawiało do kurestwa. Jak myślisz, co wybrałem? Być nie mieć to moja kwestia. Jak najdalej od takich, którzy chcieliby dorobić. Jak pasożyć się podłączyć do umiejętności twoich i sać by chciało. Widzę takich, to mnie czyści. W twojej ciężkiej pracy chcieliby mieć korzyści. Przydupasy, podłączki, uśmiechy, uścisk rączki. Branżowi ocieracze przyczepiają się jak rzepy. Propozycje warte grzechu, opcja na rok pretendentry. Zaróbmy parę groszy, wspólnie zróbmy coś fajnego. Zawsze powiem wypierdala, jeszcze nie wiesz dlaczego? Na ty to mów kolegom, bo ja do nich nie należę. Chociaż ćwiczę i leżę, to chałtury się nie chwycę. Grzesznie też umiem odmówić, nie dociera, to zaliczę. Kocham muzę, nie bankot, hajs mnie nie zdegenerował. Jedynie zła ulica i berbela żołądkowa. Kontroluję swoje ruchy jak odprawa paszportowa. A tych paru chcę przemycać, jakieś brudy wnieść na pokład. Zakraj koncept w jego ciuchach, a współpraca będzie dobra. Tych kilku drobnych cwaniaczków, pseudopromotorów popa. Kombinują jak rap sprzedać i za niego skasować. Pod przykrywką promować, nawpierdalasz się do syta. Tylko nie z mego koryta, być nie mieć, jesteśmy kwita. Oto kolejny cytat, z kolejnego klasyka. Bez pomocy i ryzyka, że ktoś słucha i żyga. Że ktoś patrzy i pluje, wiedz, że dobrze tu główkuje. Z kim trzeba się umówię, trzymaj się ode mnie z dala. Podejmuję decyzje, na które godność mi pozwala. A hieny żrą ochłapę, psują znam wszystkim opinie. Ich czas niedługo minie, mówię swoim w rodzinie. Być nie mieć to brzmi naiwnie, inaczej nie dam ci przeżyć. To jest właśnie ta wartość, którą zawsze będę wierzyć. Być nie mieć, mieć, mieć, mieć. Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my we dwóch coś na temat. Być nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma. Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my we dwóch coś na temat. Być nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma. Kolejny dzień tygodnia, który ciężko się zaczyna. 7:30, czas do pracy się zbliża. Zmęczone oczy moje i zawsze wredna mina. Przed siebie idę twardo, żeby do piątku wytrzymać. Gdzie leży przyczyna, że pieniędzy wciąż za mało. Więcej by się chciało i niech w końcu by się stało. Ale nigdy nie posłucham podpowiedzi jego mościa, który z mojej muzyki będzie robił sobie hity. Weź do studia, ja przeliczę, jakie przynosić profity. Wolę z peją się ustawić, żeby bity poukładać. Wolę z deksem w domu wokale popoprawiać. Potem wsiąść do bany bez biletu, ale z wiarą, że to co robię będzie lepszym się stawało. A dla ciebie to za mało, mówisz, że się nie cenię. Najważniejsze są pieniądze, ale nie na mojej scenie. Wolę, żeby ten, kto słuchał to, co robię, docenił. Żeby tylko mi powiedział, żebyś wiśnia się nie zmienił. Bo dobrą idziesz drogą i kumple ci pomogą, żebyś doszedł do celu, jak doszło już wielu. A gdy wreszcie już tam będziesz, pieniądz też tam czekał będzie. Wtedy tego jesteś pewny, że zawdzięczasz wszystko sobie i każdego dnia to wspomnisz, obmyślając plany nowe. Jaka ciężka była droga, lecz odwagi ci to doda. Być niemiecki skład wiśniowy, oto moje dla was słowa. Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my we dwóch coś na temat. Być nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma. Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my we dwóch coś na temat. Być nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma. Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my we dwóch coś na temat. Być nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma. Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my we dwóch coś na temat. Być nie mieć.